Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Адам Глобус, сям'я. Дом, частка пятая. Дачка і жонка. Дачка. Цацка кіцік. Улюбёная цацка ў ядзі блакітны пластыкавы кіт. Ён невялікі, сантыметраў 20, падрапаны і халодны. Як такога можна любіць? А вось любіць, да грудзей прыціскае, лашчыць са словамі «кіцік, мой кіцік». А колькі было крыку і слёз, калі кіціка пусцілі плыць па вясновай ручаіне уздоўж асфальтавага ходніка. Плыў ён, плыў па іскрыстай сонечнай плыні, блішчаў вільготнымі бакамі, пакуль не праваліўся ў закратаваны вадасцёк. Кіцік даў нырца паміж металёвымі пруткамі, а ядзя ўшчала лямант на ўсю вуліцу Янкі Маўра. Добра, што хвост ва ўлюбёнца быў значна шырэйшы за галаву. Тым хвастом цацка і зачапілася за пруты і павісла над чорна-сцюдзёным прагалам. Выратавалі мы кіціка, абцёрлі насоўкаю, занеслі дамоў, і больш ні разу ядзя не брала свайго ўлюбёнца на прагулянку. Герой. У кожнага дзіцяці свае героі казак і апавяданняў. Ёсць агульныя: Снежная каралева, Аладын, Гулівер і Рабінзон Круза, але з'яўляюцца і непаўторныя, асабістыя. У ядзі іх было тры: манеўровы цягнік Манеўроша, грузавая бетонамешалка і вогнетушыцель. Чаму гэтыя рэчы, гэтыя механізмы пакінулі найглыбейшы след у яе 3-5-гадовай свядомасці, не ведаю, уразілі і ўсё. І яна патрабавала ад мяне самаробных казак пра манеўрошу, бетонамешалку і вогнетушыцель. Я імправізаваў з трыма героямі. Манеўроша ездзіў і ў Маскву, і ў Варшаву па запчасткі. Бетонамешалка выходзіла замуж за вежавы кран, і ў іх нараджаліся маленькія трактары. Вогнетушыцель выратоўваў лес ад пажару. З ім было лягчэй, галоўнае знайсці пазнавальны аб'ект і падпаліць. Гэта ўсё станоўчыя і ўлюбёныя героі. А быў яшчэ і злосны, брыдкі, агрэсіўны Вантус. Ён не толькі не хацеў працаваць, прамываць чарупіну і ванну, ён і шкоду рабіў. Манеўрошы клаў цагліны на рэйкі, у бетонамешалку закідваў цвікі, падпаліваў палац спорту і палац мастацтваў. Карацей, жыў паўнакроўным лёсам злачынцы з вялікай дарогі. Даўно тое было, а цяпер, чакаючы внука, думаю, каго ён абярэ ў свае героі, хто і што ўразіць яго душу. Час не толькі хутка ляціць, ён яшчэ хутчэй мяняе герояў. Дзень нараджэння. Адзін з самых радасных дзён у маім жыцці, дзень, калі нарадзілася ядзя, 25 лістапада 1983 года. Снегу было шмат, у лесе пад горадам ледзь не па пояс. Я вярнуўся ў Мінск з семінара маладых літаратараў, ішоў па бранявым завулку ў бок сіняга заснежанага парку, за які сядала вялікае і яснае сонца. Жоўты, сіні, чырвоны колеры перапаўнялі мяне. Мароз надаваў усяму існаму крыштальную яснасць і гармонію. У мяне нарадзілася дачка. У мяне ёсць дачка. Я паўтараў і паўтараў гэта рознымі словамі і ў розных інтанацыях, у голас і сам сабе як запавет, як заклінанне, як малітву. Калі мне цяжка, млосна, маркотна, невыносна жыць, я ў думках вяртаюся ў той дзень, у той стан, да сініх дрэваў, да чырвона-жоўтага неба, да глыбокага чыстага снегу. Кажу, у мяне ёсць дачка. Супакойваюся і радуюся гэтаму свету. Ток. Нарадзілася мая Ядзя не ў 7 і не ў 9 месяцаў, як звычайна родзяцца, а ў 8. Не данасіла жонка дзіця, а ўсё з-за празмернай працавітасці. Трэба было ёй ставіць вопыты ў акадэміі навук з нейкай там цэнтрыфугаю. Трэба было даследаваць нейкія перагародкі мембран і іх уплыў на працэсы старэння чалавечага арганізма. Можа і трэба, але праз любоў да ўсяго чалавецтва мы ледзь не згубілі нашае дзіця. Трыклятая цэнтрыфуга ударыла Алену токам, ды так лупанула, што арганізм не ўтрымаўся і давялося нараджаць. Дачка была зусім маленькая, важыла крышку больш за 2 кілаграмы, і яе бедную адразу змясцілі ў празрысты бокс на цэлы недаходжаны жонкаю месяц. Акадэмію навук з яе вайсковым рэжымам, доследамі над жывёламі, таталітарным мысленнем я не любіў даўно. Пасля ўдару токам па маіх жонцы і дачцэ гэтую ўстанову наогул узненавідзеў і зрабіў усё, каб Алена не вярнулася на працу ў інстытут герантологіі. Яна і не вярнулася, стала мірным і рэвалюцыйным фатографам і зрабіла безліч партрэтаў нашай Ядзі. Розум. «Не збірай дзецям грошы, збірай розум», казала баба Броня. І не толькі казала, а і вывучыла сыноў. Гэтым афарызмам сентэнцыі карыстаюся і я. Збіраю, праўда, грошы, каб Ядзя хоць колькі магла павучыцца ў лондонскім універсітэце. Наколькі вучобы і веды дадаюць розуму, можна дыскутаваць. Аляксандра Македонскага вучыў Арыстоцель. Атрымаўся заваёўнік. Нерона спрабаваў адукаваць Сенека, а тыран спаліў Рым. І ўсё ж англійская адукацыя адрозніваецца ад беларускай у лепшы бок. Вярнуўшыся з Лондона, Ядзя абняла мяне, пацалавала і сказала: «Татачка, я так табе ўдзячна, так ўдзячна, ты сам не ведаеш, што ты для мяне зрабіў». Хіба ўдзячнасць не праява розуму, праява самая натуральная. Кефір. У Алены не хапала свайго малака, каб карміць Ядзю. На такі выпадак была ў Мінску дзіцячая кухня. Што раніцы я бег у тую кухню з бутэлечкамі, выстойваў чаргу. Чаму ў чарзе амаль не траплялася мужчын? Чаму цёмнымі зімовымі ранкамі ў мароз і снег па кефір для немаўлят прыходзілі цёткі і бабулькі? Не ведаю, але мне ад гэтага было толькі лепш, бо тату пускалі без чаргі. З кухні, пазвоньваючы бутэлькамі, я бег у радзільню, дзе мая дачка вельмі добра ела і праз месяц стала звычайнай дзяўчынкай, якую мне аддалі ў ружовай каперце вясёлыя медсёстры. Кул. Найлепш нашыя стасункі можна пазначыць англійскім паняткам «кул». Паміж мной і Ядзяй заўсёды былі прахалода, свежасць, не існавала напалу і страсці. Спакой, незамутнёнасць, халадок застаюцца і цяпер. Часам і я, і яна бываем дзёрзкімі, бессаромнымі, нахабнымі, але і гэта ўкладаецца ў слова «кул». Калі адбываюцца сутыкненні, дык гэта сутычкі 2 круглых рэчаў, 2 шароў. Паміж намі няма вуглоў, фактур, шурпатасцяў. Пасля ўдару мы разлятаемся ў розныя бакі, як 2 більярдныя шары, і астываем хутка, як гарбата на скразняку. Кручэнне галавой. Спачатку ні я, ні жонка не заўважалі, як Ядзя круціць галавою. Мы яе кладём у ложак, а яна заплюшчвае вочы і пачынае матляць галавой то ўправа, то ўлева. Заўважылі, занерваваліся. У каго не спытаем, ніхто не ведае. Нават дасведчаныя дактары хмыкалі і паціскалі плячыма. Гэтае кручэнне мы ўбачылі праз тыдні два, як забралі дочку з радзільні. Алена здагадалася патэлефанаваць туды і запытацца ў нянек. Тыя і адказалі, смеючыся з нашых страхаў. Гэта яна сама сябе гушкае, закалыхвае, каб хутчэй заснуць. Сапраўды, хто гэта будзе гушкаць, закалыхваць чужое дзіця ў пластыкавым боксе? Вось яно само і закалыхваецца. А яшчэ гэты бокс прывучыў Ядзю жыць па бальнічным раскладзе. Уночы спаць, есці ў тэрмін, не капрызнічаць. Нам ад гэтага было значна лягчэй. Выспацца ў ночы пры малым дзіцяці – вялікая раскоша. Дзіцячы сад. Уладкаваць Ядзю ў дзіцячы сад, як высветлілася, вялікая праблема. Месца ў бачты няма. Загадчыцы гэтага праклятага садка я паабяцаў зрабіць роспіс на калідорнай сцяне, толькі каб яна знайшла месца. Панамалёўваў я розных пеўняў ды катоў з сабакамі, тады і месца адшукалася ў кругласутачнай групе. Паходзіць спачатку на суткі, а потым перавядзём у звычайную групу. Ядзя адбыла ў тым садку тры дні і захварэла. Прастудзілі гадаўкі выхавацелькі маё дзіця. І не толькі прастудзілі. З садка мы забіралі зусім іншую дзяўчынку, чым адводзілі туды. Мурзатую, прапахлую камбітлушчам і млоснай прэласцю, маўклівую і злосную. На сутках было толькі 9 дзяцей. Два мурыны, два кітайцы, армяначка і нашы бязбацькавічы. Можна было б і даглядзець, здаецца, але гэта адно здаецца. Таму, вылікаўшы Ядзю, мы ў садок яе не павялі, пакінулі гадавацца ў бабы Жэні і дзеда Вані. Ну а роспіс, пэўна, дажыў да першага рамонту. Холад. Сяброўка спытала, чаму ў мяне працоўны кабінет пазавешаны Ядзінымі фотапартрэтамі. Я сказаў: «Пішу пра дачку, фоткі мне дапамагаюць». Вось і слова знайшлося, якое характарызуе нашы адносіны. «Кул». Гэта ж халодны, сяброўка нібыта і пакрыўдзілася. Не халодны, а прахалодны. Якая розніца? Вось магу расказаць пра сваю дачку. Самы запамінальны, самы кранальны для яе эпізод у стасунках з татам, звязаны з цяплом, з шалікам. Ён павёз яе ў бальніцу на аперацыю. Апендыцыт мусілі выразаць. Медсястра сказала, каб паабразалі ўсе пазногці і дала нажніцы. Муж разуў дачку, а каб яна не ставіла босыя ногі на халодны цэмент, зняў шалік і паслаў на падлогу. Холадна было, снежань. Дачка запомніла тата ў цёплы шалік на ўсё жыццё, а ты кул. Правільна, кул. Каб не халодная падлога, каб не снежань, не бальнічныя скразнякі, не адчула б твая дачка цеплыні татавага шаліка. Валасы. Адна з самых яскравых праяў у канфлікце паміж бацькамі і дзецьмі звязана з валасамі. Калі адно пакаленне носіць доўгія валасы, дык другое пастрыжэцца пад нуль. Калі нулявая мода стане традыцыйнай, дык наступнікі расфарбуюцца ва ўсе колеры вясёлкі ці надзенуць парыкі. І так з веку ў век. Ведаючы гэта і памятаючы, як сам гадаваў непаслухмяны кудлаты хаер, чакаў, калі ж Ядзя пачне дэманстраваць сваю дзёрзкасць і непаслухмянасць на галаве. Дачакаўся. Дзесяцікласніцай яна была і чырвонай, і сіняй, і зялёнай, і каштанавай, і ў белыя пёры, і з жоўтым вожыкам. Я не абураўся, адно прасіў, каб купляла якасную фарбу і не перапальвала валасы, бо лысая жанчына, як і рэдка валосая, не зусім прывабна глядзіцца пасля 30. Мае парады ўспрымаліся кепска, але той цырульна-фрызурны пратэст мы даўно перажылі, і цяпер у дачкі натуральныя цёмна-русыя валасы, якія аздабляюць твар вялікімі кудзерамі. Пялюшкі. Цяпер у часы памперсаў з блакітнымі тэлевізійнымі секунамі і празрыста-зялёнымі тэлекакамі развагі пра мыццё, сушэнне і прасаванне мяккіх пялюшак выглядаюць архаікай. Такі ўжо ў чалавека лёс, бегчы за хутказменлівай рэчаіснасцю, стаміцца і назаўсёды застацца ў мінулым. Толькі мне, дарагія, ўсе ядзіны, перамытыя мной і Аленаю пялюшкі. Колькі мы іх папаласкалі, безліч, сказаў бы я, каб не ведаў Юру Маліноўскага, які палічыў усе пялюшкі, перамытыя за сваім сынам. У яго атрымалася 1700, і амаль столькі ж перамыла ягоная жонка. Ядзіны пялюшкі я не лічыў. Пэўна, яно і правільна, не ўсё трэба падлічваць у нашым свеце. І колькі мы яшчэ перамылі б, перапаласкалі, перапрасавалі, каб толькі ядзя была здаровая, чыстая і вясёлая. Тут ужо дакладна, безліч. Нянавісць. Падзелы, перабудовы, пераарыентацыі, што адбыліся ў нашым грамадстве за апошні час, вельмі моцна ударылі па маіх анархадэмакратычных перакананнях. Адбылося тое праз ядзю. Яна марыла стаць доктаркаю, паступіць у медыцынскі інстытут і лячыць людзей. Таму ў школе выбрала бальніцу, каб хадзіць на практыку. Там яе на працягу 3 месяцаў прымушалі мыць прыбіральні, нібыта іншай працы для медсястры і быць не можа. Ядзя паскардзілася дырэктарцы школы, а тая, паабяцаўшы дапамагчы, насамрэч затаіла сваю сацыяльную нянавісць і падчас агульнашкольнага сходу сказала, што такія, як ядзя, калі не хочуць мыць прыбіральні, хай валяць да сваіх багатых бацькоў і ў іх працуюць і ў іх вучацца, як нажывацца на бедах народа. Ну і якая пасля гэтага дэмакратыя і талерантнасць? Вядома, ядзя пачала працаваць у мяне, і жаданне стаць медыкам у нашай краіне ў яе паменіла, а потым і зусім знік намер вучыцца на доктарку. Несупадзенні. Чым болей думаю пра ядзю, чым болей пішу пра яе, тым больш бачу несупадзенняў паміж створаным мною вобразам і рэальнасцю. Мая ядзя значна меншая за сапраўдную. Так скульптура, зробленая ў натуральную велічыню, выглядае заўсёды меншай за жывога чалавека. Каб каменная ці бронзавая постаць не была за малай, яе трэба вылепіць на траціну большай. Жывы заўсёды ў руху, заўсёды змяшчаецца ў прасторы, дыхае, паварочваецца, узаемадзейнічае з асяроддзем, падпарадкоўваецца яму і ў той самы час падпарадкоўвае яго сабе. Нават адбітак у люстэрку меншы за таго, хто ў ім адлюстроўваецца. Таму я ніколі не разумеў нарцыса, закаханага ва ўласны твар на паверхні вады. Таму напісаць з натуры партрэт любімай дачкі, ведаючы наперад пра паразу, цяжка. І ўсё ж... Адчужанасць. Ядзя прынесла відэакасету «Вяртанне ў пекла». Насамрэч у англійскім варыянце фільм называўся «Сын, які прапаў». Мы селі глядзець яго пасля вячэры. Жонка, дачка і я глядзім нейкі трылер з мажным французскім кінаакторам, які даволі няўмела іграе прыватнага дэтэктыва, што намерыўся перамагчы сусветную мафію педафілаў. Сюжэт квалаваты. Ну пераможа ён вычварэнцаў гандляроў мексіканскімі дзецьмі. Таму разглядаем Лондон, стараемся пазнаць гатэлі і вуліцы, дзе здымалі трылер. Гэтымі размовамі перакрываем сцэны гвалту над хлопчыкамі, і я лаўлю сабе на адчуванні, што Ядзя зусім дарослая, зусім не дзіця. І калі ўранку, запаўняючы анкеты на новы пашпарт, я з сумам прапусціў графу «дзеці», дык увечары парадаваўся, што мая малодшая і любімая дачка вырасла. Цяпер яна дарослая і чужая, ці дакладней не такая блізкая і залежная, як раней. Школа. Мая асабістая нялюбасць да школы перарасла ў нелюбоў да Ядзінай школы, ды і да школы ўвогуле. У Ядзінай школе я быў усяго два разы. Першы раз я прывёў яе ўпрыгожаную белымі бантамі ў першы клас, а другі раз занёс дырэктару заяву, каб дачку вызвалілі ад працоўнай практыкі ў калгасе, бо мы ехалі на Балтыйскае мора адпачываць. І ўсё. За 11 гадоў два разы. Вучылася Ядзя добра, паводзіла сябе прыстойна, на бацькоўскія сходы хадзіла баба Женя. Школу мы перажылі лёгка. Кашалёк. Вось яна дарослая, а надзявае на руку кашалёчак у выглядзе чорнага каня з белым хвастом і грываю, засоўвае яму ў жывот свой пейджар, круціць цацку перад вачыма, любуецца лупатымі шклянымі вочкамі свайго ўлюбёнца. Дзіця яна, мая Ядзя. Грошы. Каму ніколі не шкадую грошай, дык Ядзі. Даю рублі і даляры нібыта сам сабе. І не проста сабе на штодзённыя патрэбы, а сабе на святы і падарункі. Ядзі шмат чаго трэба. Урокі вакалу, ровар, набор гелевых ручак, джынсы, гліцэрынавае мыла, парфума, начная дыскатэка, карткі на інтэрнэт. Але яна не злоўжывае маёй грошадайнасцю. З дзяцінства ў яе ёсць дарослы разлік, жыццёвая мудрасць, якой ні ў мяне, ні ў жонкі няма. Кніжны кірмаш. Па суботах мы любім хадзіць па кніжкі. Ты сёння ідзеш, іду, і я з табой. Мы праходзім паміж сталоў, застаўленых кнігамі, часопісамі, касетамі і сідзіромамі. Ядзя заглыбляецца ў контркультуру. Томпсон, наркаманы, байцоўскі клуб, Ярафеяў, Бероўз, а яшчэ бліскучыя часопісы. Купляю ёй Бероўза, каб пагаварыць пра наркаманію і растлумачыць, што Бероўз не наркот, бо наркоты не жывуць па 80 гадоў і не пішуць разумных і паэтычных кніжак пра лірыку сноў. Выхаваўчы момант, а як без яго? Адказнасць. Можа, каму і не трэба мець чалавека, перад якім можа быць сорамна, меркаванне якога вельмі значнае, чые думкі і адзнакі важныя. Зазвычай гэта настаўнікі, святары, начальнікі ці Бог у яго шматаблічных праявах. У мяне ж іерархія будуецца і будавалася крыху інакш. Думка таты значыла для мяне больш, чым развагі ўсіх начальнікаў разам узятых. Развагі мамы былі ды і застаюцца больш каштоўнымі за дыдактыку настаўнікаў. А кожнае значнае рашэнне я прымаю, параіўшыся з братам і ацаніўшы яго вачыма дачкі. Гэта погляд не зусім цяперашняй Ядзі, а Ядзі праз 10 гадоў. Но не хачу я, каб ёй было сорамна за татавы ўчынкі ні праз 10, ні праз 20, ні праз 50. А турбаваць найвышэйшыя сілы па рознай чалавечай драбязе не лічу патрэбным. Дачкі тут больш чым дастаткова. вакал. Ядзе ў кансерваторыі бярэ ўрокі вакальнага майстэрства. Выкладчыца яшчэ пасля іспыту безапеляцыйна вынесла прысуд. Голасу няма, але ёсць жаданне, смеласць і слых, а таму яна будзе займацца з Ядзею. Неаднойчы і на маіх мастакоўскіх і паэтычных здольнасцях ставілі крыж, але ў кожным крыжыку можна ўбачыць плюсік. Калі захацець, калі мець характар, колькі таго характару было трэба, каб прымусіць дачку скончыць музычную школу, і слёзы, і капрызы, і лаянкі са знявагамі, усё мінула. Школу музычную Ядзя скончыла выдатна. Цяпер не істотныя ні сваркі тыя, ні пяцёркі, істотна, для каго яна будзе спяваць, бо вершы і песні не зусім належаць аўтару. У большай ступені яны належаць тым, дзеля каго пішуцца. Як ёй гэта растлумачыць і ці можна вытлумачыць любоў? Пэўна, не, а без гэтага застануцца толькі пяцёркі і грошы, і мне будзе сумна. Холад. Чаму самыя цёплыя ўспаміны пра Ядзіна дзяцінства ў мяне асацыююцца з холадам? Мусіць, таму, што нарадзілася Ядзя напярэдадні зімы, і ўсе хваляванні, каб жа толькі не застудзілася, не замерзла, не захварэла, і робіцца цёпла ад успаміну, як я з ёю на руках уздымаюся ў пусты намёрзлы тралейбус, дзе ўсе шыбы пазарасталі крышталёвымі кветкамі лёду, як сядаю на рыпучае крэсла каля вадзіцельскай кабіны і трасу бразготкаю перад яе соннымі вачыма. «Не спі, нам весела, мы едзем дадому, там твой цёплы ложак». Неадпаведнасць. У Рымені Ядзя пазнаёмілася з нейкай Анжэлаю Боска, 17-гадовай дзяўчынаю з Мілана. Яны разам хадзілі купацца ў гатэльны басейн. Мяне вельмі выратоўвала гэтае сяброўства, бо нумар у мяне быў хоць і вялікі, але ж аднапакаёвы. Заставацца з жонкаю можна было толькі, калі Ядзя купалася з лесавічкаю. Так я пераназваў Анжэлу, бо Боска па-італьянску лес. Сяброўства тое скончылася раптоўна. Сяброўства тое скончылася раптоўна. У басейн завіталі хлопцы, пазнаёміліся з нашымі дзяўчатамі і не прамінулі ўдакладніць узрост Ядзі і Анжэлы. А калі даведаліся, што адной толькі 12, перасталі з ёй гуляць. Больш за ўсіх здзівілася Боска. Яна нават пакрыўдзілася, быццам Ядзя яе падманвала. Ну хто вінаваты, што ўсе італьянкі каратканогія і меншыя за беларусак? Чаго крыўдаваць? Добра, што здарылася тое напрыканцы адпачынку. Імя. Як назваць дачку? Такое пытанне я вырашаў для сябе яшчэ ў юнацтве, яшчэ да знаёмства з Аленаю. Мне хацелася ўзнавіць у гэтым свеце сваю любую бабу Ядзю. У гонар яе і назваў дачку, выдатнае імя для каралевы, тым больш, што нашы каралевы яго і насілі. Дачцэ яно таксама падабалася, толькі не ў памяншальна вульгарным варыянце. І калі яе трохгадовую нейкі сусед Вісус паклікаў: «Ядзька, пайшлі гуляць», яна зазлавала і паправіла: «Я не Ядзька, я Ядзенька». У сям'і ўсе называлі яе толькі так. Вось вам. Аднойчы баба Ніна, як звычайна, прывезла з лецішча сваёй унучцы шклянку суніц. Замілаванне выклікае відовішча, калі двухгадовае дзіця есць суніцы. Перамыўшы ўсе ягады, баба насыпала іх на талерку, давала ўнучцы срэбную лыжачку, і яны былі гатовыя да свайго штонядзельнага рытуалу. Тут у варэльню ўскочыла маці Алена і выхапіла ў ядзі з-пад рук талерачку з пачастункам. Нельга, у яе жывот баліць, а вы тут сырымі ягадамі. Нешта падобнае з-за жончынага пляча казаў і я. Ядзя ўзняла над галавой лыжку і замест таго, каб заплакаць, з усяе моцы кінула яе на падлогу і гучна крыкнула: «Вось вам!» Мы з жонкаю не чакалі такога злоснага крыку ў наш бок і ад нечаканасці засмяяліся. Толькі тады ядзенька заплакала. Буду. У кожнага дзіцяці ёсць рэўнасць да асяроддзя. Напэўна, цяпер гэта рэўнасць да камп'ютара, які адбірае час бацькоў. Пра дакладнасць свайго меркавання я неўзабаве змагу сказаць, паназіраўшы за ўнукам. Што да дачкі, дык яна недалюблівала тэлевізар. Не каб з ёй пагуляць, пагаварыць, уся сям'я глядзіць у тэлескрыню. Таму скрыню трэба сапсаваць. Ядзя вырвала з тэлевізара пульт кіравання. Гэта быў яшчэ тэлевізар без вынаснога пульта, а з умантіраваным у яго блокам. Зрабіла яна шкоду дэманстратыўна ва ўсіх на вачах. Ніхто і думаць не думаў, што 4-гадовая дзяўчынка такое ўтворыць. Давялося выклікаць майстра, які гадзіны дзве праваленадаўся з дротамі, пакуль адрамантаваў і настроіў цацку для дарослых. Баба Ніна сказала Ядзі: «Бачыш, як цяжка аднавіць тое, што ты зламала. Дзядзька майстар 2 гадзіны працаваў. Ты больш не будзеш гэтага рабіць?» «Буду». Гэтае «буду» і праз 15 гадоў вельмі цешыць маю маму. У нашай дзяўчынкі ёсць характар, а гэта вельмі важна ў жыцці. Я спакойная за яе. Прыгажосць. Ці прыгожая моя дачка? Не магу адказаць так, каб нехта іншы пачуў і зразумеў, бо прыгажосць чужых людзей мае складнікі. Яна нібыта сканструяваная з асобных дэталяў, а дачка для мяне прыгожая ўся. Але ёсць моманты найбольшай лірычнасці і прыгажосці. Гэта калі яна зусім дзіця, і я гладжу яе перад сном па галоўцы, нібыта адганяю цяжкія думкі і страшныя сны. Яна вось-вось засне, на развітанне яна усміхаецца, пазяхае, замірае, спіць. Уся прыгожая. Вершы. Неяк звялася традыцыя сямейных канцэртаў і вечарын, калі дзеці граюць на музычных інструментах, спяваюць і чытаюць паэзію для вузкага кола сяброў сям'і. Аднавіць традыцыю і зладзіць паэтычную вечарыну мы вырашылі ў Крыме, на дачы Максіміліяна Валошына ў Кактэбелі. На беразе мора, у белым дамку на 2 сям'і, мы жылі разам з крытыкам Анінскім. Ягоная ўнучка вывучыла і чытала Пушкіна, а Ядзя не менш традыцыйна і класічна дэкламавала Багдановіча. «Проці цячэння вады зможа толькі жывое паплыць, хваліш ракі заўсягды тое цягнуць, што скончыла жыць». Дзіўна, што яна ў апошнім радку памылілася і працытавала яго з той памылкаю, якую непазбежна раблю чамусьці і я, цягнуць тое, што скончыла жыць. Трэцім выступоўцам быў сын жывапісца Эсціна. 5-гадовы хлопчык адбарабаніў на іўрыце вайсковую рычоўку пра непераможнасць салдат Ізраіля. Відавочна, памылак ён не зрабіў, а чамусьці прысаромлены бацька пачаў апраўдвацца і казаць, што гэтаму вершу сына навучылі ў дзіцячым садку. І мы ўсе разам пагадзіліся з думкаю, што нельга аддаваць паэзію ў рукі садкоў і садаў. Ролікавыя канькі. Жонка набыла для Ядзі ролікавыя канькі, выпатрабавала, надта ўжо дачцэ хацелася, модна, каталася, смяялася, весялілася, і вось вам, каля рэчкі скакала з прыступак, упала, няўдала, зламала руку ў перадплеччы. Сябры і сяброўкі, што дзеразавалі разам, спалохаліся і паўцякалі. Скурчыўшыся, ледзь прытомная Ядзя праседзела на прыступках больш за гадзіну, пакуль нейкі чужы чалавек не патэлефанаваў жонцы і не расказаў пра няшчаснае здарэнне. Жонка завяла Ядзю ў бальніцу, дзе ёй увагналі ў косткі жалезныя пруткі і, паклаўшы на правы бок, зрабілі расцяжку. На адным баку Ядзя праляжала ў ложку 23 дні. Схуднела, адны вочы блакітныя засталіся. Выйшла з лякарні, а праз які месяц зноў на канькі стала. Я асцярожна, сэрца халадзее, а цяпер лётае на ровары і марыць пра вадзіцельскія правы. Дакумент. Атрымаў новы чысцюткі, без штампаў памежных, без візаў замежных, бліскучы сіне-залаты пашпарт. Дзень змарнаваў на чэргі, сваркі, тэлефонныя званкі сябрам, і ўсё ж маю рэч. Пашпарт для новага жыцця з пасталелым тварам на фота і адсутнасцю дзяцей. Так, дзяцей у мяне больш няма. На думку дзяржавы, па перакананнях грамадства, паводле ўсіх дакументаў, выраслі. Графы дзеці да 16 гадоў больш не запаўняю. Дробязь, фармальнасць, дэталька, а сумна. Дзеці і сумеўся, ёсць, няма, што адказаць. Ясней яснага, Ядзя ёсць, а трэба казаць няма. Вось так.